Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 22-ն է, օրը 5-7-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում հաճելի օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Ասկերանի շրջանի Մադաթաշեն գյուղ և ծանոթացել տեղացիների առօրյային խնդիրներին։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահին հաճախ կարելի է հանդիպել Արցախում։ Նրա հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Խնդիրները, դժվարությունները մեր կյանքի մի մասն են, մեզ կոփող, մեր կամքն ու ոգու ամրությունը չափող մասը։ Անհնար է, որ ամեն ինչ հարթ ընթանա, և քանի որ մեզ ոչ ոք չէր խոստացել, որ հեշտ կլինի, մենք փորձում ենք լուծել խնդիրները, վերացնել խոչընդոտները։ Իսկ այն խնդիրներին, որոնք առայժմ անհնար է լուծել, վերաբերվել համբերությամբ ու համոզվածությամբ, որ մի օր դրանց հերթն էլ կգա։ Խնդրի մեծ ու փոքր լինելը միշտ չէ, որ կապված է տարածքի մեծության հետ, կարող է լինել և ճիշտ հակառակը։ Ասկերանի շրջանի փոքր գյուղերից մեկն օրինակ՝ Մադաթաշենը, հաղթահարում է զգալիորեն մեծ խնդիրներ։ Այստեղ ամենաառաջինը երիտասարդներին գյուղում պահելու խնդիրն է, իսկ դա հնարավոր է աշխատանքի առկայության պայմաններում։ Աշխատանք ունենալն էլ, ինչպես հայտնի է, մեր ժամանակների մեծագույն խնդիրն է։ Իր մտահոգությունները մեզ հետ կիսեց Մադաթաշենի համայնքի ղեկավար Էդուարդ Հայրապետյանը։ Պարոն Հայրապետյան, նախ ուրախ ենք լինել ձեր գյուղում և կցանկանայինք իմանալ գյուղի խնդիրների առօրյայի մասին, ինչ հարցեր կան, որ լուծվել են, ինչ հարցեր կան, որ լուծում են պահանջում։ Ճիշտ ասած, երիտասարդությունը քիչ է։ Զբաղմունք հողագործությունը, անասնապահությունը, կան որոշ մարդիկ, որոնք զբաղվում են մեղապտությամբ, բայց համենայն դեպս բանջարաբոստանային կուլտուրաներով են զբաղվում, ուրիշ աշխատատեղ չկա։ Խնդիրը դրանում է, որ համայնքին ցավոտ հարցեր կա, ցավոտ հարցեր եղել է։ Առաջինը մեր հուշահամալիրների գործնավ էր սկսել ենք, քիչ դրամական օգնությունն ցուցաբերել, ես իմ շնորհակալությունս սկայթնի լղի վարչապետ պարոն Հարությունյանին, մեծ օգնությունը ցուցաբերել, ես իմ շնորհակալությունս համատնում եւ իմ անունից եւ համայնքի անունից։ Սալատակման աշխատանքն այն ավարտին հասած գազաֆիկացված է, գիշերային ժամերին ունենք լուսամփոփինի տեղադրած 8 հատ։ Գյուղի կարևոր խնդիրներից նաև աճը, դպրոցում շրջանավարտներ կան, բայց առաջին դասարան արդեն 3 տարի չունի։ Ահա 3 տարի է, որ առաջին դասարան չունենք։ Բնականաբար մեկը մյուսի հետ կապված երևույթներ են, եթե երիտասարդը ստիպված չի մնում գյուղում, բնականաբար աճ տալը գյուղին այդքան է։ Ուրիշ խնդիրներ կա, ցավոտ վեր կարող չենք լուծենք, մեր եկեղեցին է փլված, հովանավոր չեմ գտնում, որպեսզի վերանորոգման աշխատանք սկսենք, մեծ ծախսերի հետ կապված, առավոտյան տան մի քիչ աշխատանքներ ունենք կատարելու վերանորոգման, մոտորերս եւ կսկսենք այդ աշխատանքը եւ կհասնենք ավարտին։ Ես դա խոստացել եի, ինչ որ խոստացել եմ, այն կա կատարեմ։ Գյուղացին միայն անասնապահությամբ, հողագործությամբ կարողանում է իր հոգսերը հոգալ։ Հոգում է, հա։ Մի քիչ դժվարությամբ, բայց հոգում է։ Իրացնելու հնարավորություն ունեք, բերքու բարիքը իրացնի գյուղացին, վաճառի եկամուտը։ Վաճառում է։ Վաճառում է եկամուտ փարկասո, կա ստանում են, վաճառում են։ Մի մասը չեն վաճառում, ձմռվա պաշար են պահում, մի մասը վաճառում են։ Փոքր գյուղի մեծ խնդիրները, կարելի ասել, գյուղը փոքր է, բայց խնդիրները։ Բակացած է 32 ընտանիքից, շունչը 105, բայց իրար հետ սա համերաշխեն, սա լավ են մեկ մյուսին, կարծես մի ընտանիքից լինեն։ Երևի փոքրի լավ կողմերից մեկն էլ դա է, որ մի ընտանիքի նման են, ասենք, օգնության հասնել, միասին ինչ-որ բան անել, ընդհանրապես գյուղերի նկարագրողը դա է, որ համայնքը ինքը մի ընտանիքի պես է։ Այո, դից է, մեկ մյուսին ինչ-որ հարկավոր է, օգնում են, ձեր են հասցնում, մեկ մյուսին դենցել ապրում են։ Իսկ ասենք չեն լինում ընտանիքներ, որոնք տեղափոխվեն գան ապրելու։ Ոչ, մեկ ընտանիք 2 տարի առաջ եկել են, բայց մեծահասակ։ Բուն մեր գյուղից դուրս եկած է եղել Ռուսաստանի Դաշնություն, հետո վերադարձել է գյուղ։ Ուրիշ երիտասարդներ եւ սոցիալական խնդիրների հետ կապված այլ տեղ են փնտրում։ Այո, այո, դից։ Ինչպես եւ ամենուր կարևորագույնը մնում է սոցիալական խնդիրը։ Այո, երիտասարդ ազնվությունը եթե մնա գյուղում, կշենացնեն գյուղը, կզարգանան, բայց մեծամասնությունը չի մնում։ Այսինքն մնում են նրանք, ովքեր աշխատում են, թե դպրոցում եւ թե համայնքում, ակումբում, գրադարանում, ուղղակի ուրիշ աշխատատեղեր չունենք։ Ինչ կցանկանայի գյուղի համար։ Գյուղի համար կցանկանայի առաջին հերթին բոլորին առողջություն, թող աստվածտա խաղաղություն լինի երիտասարդը, եւ թե քաղաքում, եւ թե գյուղերում մնան իրենց բնակավայրերում, իրենց հոր օջախներում, պապական օջախում ծուխով վերբացացնեն, քանով որ չեն գնում, մնում են, ստեղծում են որոշ աշխատատեղ, իրենց համար զբաղմունք, ընտանիք կազմում ապրում։ Համայնքի դպրոցի գրադարանն էլ մտանք։ Գրքերի բույրը մանկությունս հիշեցրեց, երբ տատիկս թույլ չէր տալիս, որ առանց ընթերցանության թեկուզ մեկ օրս անցներ։ Գրադարանի վարիչ Կարինե Մայիլյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հիմնականում երեխաներն են գրադարանից օգտվում։ Գյուղի հոգսերը, գուցե այլ խնդիրներ, թույլ չեն տալիս մեծերին էլ ընթերցանության ժամանակ տրամադրել, չնայած բացառություններ կան։ Գրադարանի հաճախում դպրոցականն են։ Կարծես թե այդ մեծերի հանդեպ հետաքրքրություն չկա դեպի գիրքը։ Ուզում չեմ լվերնի մտի մի գիրք երկալած կարթյացին, բայց դպրոցականին համարի ամեն օր հաճախում են, իրանց հինչ գետաքրքիր գիրքանում, ես օգնում իրենց, տվյալ գիրքը տալիս այդ աշակերտներին։ Առավոտյան ժամը 9-ին ներկայանում եմ աշխատանքի, մինչև 12:30 աշխատանքի ժամս վերջանում է։ Իսկ ինչ կա, այ դե թե ստանում եք գուցե ինչ-որ նվիրատվություններ։ Չէ, ոչ մի կողմից նվիրատվություն չունեմ։ Մենակ դպրոցական գրքերնավոր ժամանակին ամեն սեպտեմբերին գնում եմ եւ ստանում, բայց էլ ուրիշ դիպ չենք ստանում ոչ մի տեղից։ Գյուղում գրադարան ունենալը որևէ առանձնահատկություն ունի հենց գյուղական առօրյայի համար։ Այո, ունի։ Իսկ եսուրս համարյա թեզ գրադարան դի չկա, որ ընթերցած չլինի։ Թեկուզ 90 տարեկան է, հիմա էլ գիրքա ուզում ասմային առաջվա գրքերից գիրք բեր, ես ընթերցին։ Կարող օրինակ գիրքից հարց տա, ոչ մեկը չիմանա վերա գրքում։ Այդ բենը կա, բայց իմ սկեսուրս իմանում է։ Ինչպիսին է առօրյան գյուղական կյանքի եւ ձեր աշխատանքի հետ կապը։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Մեկը մյուսի հանդեպ շատ լավ են, թե բնակիչներն, թե աշակերտներն, թե ուսուցիչներն։ Դուք բնիկ այս գյուղում։ Հա, ես գյուղացի եմ, ես գյուղում էլ ամուսնացած եմ։ Կա մի բան, որ կցանկանայիք, որ ասենք փոխվի ձեր գյուղում։ Մանեկանի եկեղեցին, որ փոխվի, մի լավ եկեղեցի կառուցին տեղը։ Ընդհանրապես դժվար է գյուղի կյանքը։ Շատ, շատ դժվար է։ Ամեն օր պիտի աշխատես, եթե չաշխատես, չես կարողանա ապրել։ Պիտի աշխատես վեր այդ բարիկներից էլ օգտվես։ Իսկ երիտասարդները նույն կերպ են մտածում։ Համարյա թե, որ գյուղում ապրումս պիտի այդ գյուղի աշխատանքներն էլ կատարես։ Եթե գյուղում ապրումս աշխատանք կատարես, ոչ էլ ինչ-որս գյուղում ապրում։ Շատ են երիտասարդները։ Երիտասարդներ շատ կան, բայց գյուղում չեն մնում։ Ինձ 2 տղա ունեմ, 2-ն բանակից եկած։ Բայց քաղաքում են, մեկը աշխատում է հիմնադրամը, մեկն էլ ուսանողաշուշին։ Ավարտի կա, կա գյուղում ինչ անի։ Մին պիտի մին աշխատավայրինի վեր գործանը, եթե կա վեճ, նակյաստեղ նստելա ինչ։ Երիտասարդներ դին մտածում, եթե աշխատանք չկա, այլ գյուղում ապրին, չեն, պիտի արտանին, բոստանանին վերապրի։ Բայց այլ գյուղում ունք ապրում, պիտի ամեն օր աշխատի։ Եթե այդ օր աշխատում չես, կա էլ չես ապրիս, պիտի աշխատիս, թաքի վերևից կարկոտը կևիչ, թաքի տանելու։ Իսկ ստացվում է, ասենք, այդ աշխատածի արդյունքը իրացնել։ Ահա, մենք գյուղում արդեն ավտոբուս կա։ Եթե աշխատում ես, կուբարիկնիկ կարոստանից շուկային վաճառես։ Ինչ աշխատում ես, մի քիչ էլ տանում շուկային վաճառում ապրում։ Մեր ապրուստը հայթայթում է մեր բանջարանից մեր այգուց։ Ամենից գլխավորը խաղաղությունն էն, եթե խաղաղությունը լինի, ամեն ինչ էլ իննական է։ Համ գյուղի կյանքն է լավ, համ քաղաքի կյանքն է լավ։ Ամենից գլխավորը խաղաղությունն էն, եթե դասարտներն էլ ածո ապրին։ Մեծ խնդիրներով փոքրիկ Մադաթաշենին միայն բարգավաճում կարելի է մաղթել ու խաղաղ լուսաբացներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելիմ կնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունիսի 22-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ցուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահին հաճախ կարելի է հանդիպել Արցախում։ Նրա հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Մեդիա փորձագետ գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Քոչարյանն արմատներով արցախցի է եւ Արցախին կապված է ամենազգային բջիջներով։ Նրա համար հայրենիքը պաշտպանելու երկու կարևոր եւ փոխկապակցված միջոց գոյություն ունի՝ ուժը եւ ինտելեկտը։ Եվ Փառք Աստծո, ոչ մեկին եւ ոչ մյուսին վերաբերող խնդիրների չենք բախվում։ Գիտակների հայկական ասոցիացիայի նախագահին հաճախ կարելի է հանդիպել Արցախում։ Նա համագործակցում է Արցախի ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ ակումբի գիտակների հետ, կազմելով, խմբագրելով, հավաքագրելով ինտելեկտուալ խաղերի հարցաշարեր։ Փորձառու գիտակը երբեմն վարում է խաղեր եւ ղեկավարում ինտելեկտուալ խաղի հանձնախումբը։ Մայիսյան երաթոնի նվիրված պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերի թիմերի խաղից տպավորված էր Տիգրան Քոչարյանը։ Ինտելեկտուալ հարթակում զինվորականների պատրաստվածությունը նրան ստիպեց նորից անդրադառնալ այն հարցին, թե ինտելեկտուալ շարժումը մեր երկրում զարգանում է, քանի որ մեծ աջակցություն է ստանում պետության կողմից։ Հայաստանում հասկացել են, որ հայկական ինտելեկտը բրենդ է, որի մեջ կարելի է շատ քիչ գումարներ ներդնել, միաժամանակ շատ մեծ արդյունքների հասնելով։ Վերջին տարիներին ինտելեկտուալ շարժման մեջ նկատվում է և քանակական, և որակական աճ։ Տիգրան Քոչարյանի հետ մեր զրույցում շոշափեցինք հայրենիքին, հայրենիքը պաշտպանող զինվորականի մտավոր և ֆիզիկական պատրաստվածությանը վերաբերող հարցեր։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է այսօր առանց ինտելեկտի հատկապես բանակում։ Ոչ, իմ կարծիքով, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչպիսի տեխնոլոգիական առաջընթացը տեղի ունենում եւ ներկապահին նույն զինատեսակները իրենք դառնում են ավելի խելացի, ավելի ինտելեկտուալ եւ ավելի շատ կապված են նաեւ մտավոր աշխատանքի հետ եւ իմ կարծիքով այդ ճիշտ համատեղելիությունը ուժային եւ ինտելեկտային կարողությունների ինքը բավական մեծ արդյունքներ է տալիս։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջերս օգտագործում են ավելի շատ անօթաչու սարքեր, կիբերամտանգությունը բավականին կարևոր հարց դարձել, պետք է ընդհանուր հետևել եւ հասկանալ, հաշվարկել թշնամու հնարավոր բոլոր սցենարները, այս ամենի չի համար նաեւ եւ գիտելիքներ են պետք եւ անալիտիկ մտածելակերպը պետք, իմ կարծիքով կարևորը դա համախմբել, որովհետեւ տեխնոլոգիական զարգացումը եւ բանակում ինքը նաեւ փրկում է մարդկանց կյանքեր եւ շատ բաներից կարելի է խուսափել, եթե դու արդեն նախորոք հաշվարկել ես կամ դու ունես համապատասխան սարքեր, որոնք կարողանում են նվազեցնել հնարավոր կորուստ բանակում։ Դուք ուշի ուշով հետևում եք տեխնիկական առաջընթացի զարգացումներին եւ հնարավոր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերջին զարգացումները տեղայնացնել բանակում սահմաններին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո բանակը վերազինվեց, ես իմ աչքով տեսել եմ, մի քանի տեղել այցելել եմ դիրքեր եւ շատ մեծ առաջընթաց կարելի արձանագրել նույն տեխնիկական սարքավների միջոցով։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ վերջերս Արցախի սահմանով ներդրված այս համակարգը, որը ցույց է տալիս մեկ կենտրոնից հետևել բոլոր շարժերին դիրքերում, սահմաններում, ինքը բավականին շատ մարդկանց կյանքեր փրկեց եւ կարող ենք արձանագրել, որ նամանավանդ հայտնի հարձակումից հետո դիվերսիոն ադրբեջանցին, որ իրենք 6 զոհ տվեցին եւ հիմնական տվեցին նրա պատճառը, որովհետեւ մեր արդեն դիրքերը համատեսան սարքերը կային, կարող ենք տեսնել, որ դիվերսիոն փորձերը նվազել են միանգամից, այսինքն թշնամին հասկացավ, որ հայը տեխնիկապես վերազինվել է եւ արդեն այնպիսի բան է, ինչպես հաջողվում էր առաջ, այլևս չի ստացվի։ Դրա համար տեխնիկական վերազինումը ամենակարևոր քայլերից է եւ ամենակարևոր քայլերից է նաեւ համապատասխան մասնագետներ դասերակել, սովորեցնել եւ ունենալ բանակում։ Իմ կողմից ուղղակի խնդրանք է համապատասխան կառույցներին, եթե հնարավոր է վերականգնել զինվորական կաֆեդրաների գաղափարը համալսարանում ինստիտուտներում, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ բարձրագույն կրթությունով, բարձրագույն տեխնիկական կրթությունով մարդիկ շատ կարևոր են հիմա բանակում եւ լավ կլինի, որ այն ինչ որ եղել է ժամանակին եւ իր արդյունավետությունը ցույց է տվել վերականգնվի։ Եթե վերհիշենք 25 տարի առաջ ուշիմ տեղ ունեցած դեպքերը, դժվար չէ պատկերացնել, որ այն ինչ այսօր զարգացած տեխնիկայով կարելի է անել մեր տղաները, մեր ֆիդայինները, որսորդական հրացաններով կամ շատ պարզ զինատեսակների միջոցով են հաղթել, կերտել Շուշիի հաղթանակը, սերունդը փոխվել է, սերունդներ են փոխվել, հիմա նրանց թորներն են, նրանց որդիներն են, ապահով ձերքերում է մեր բանակը եւ մենք կարող ենք հպարտությամբ խոսել հայոց բանակի մասին տեսնելով մեր ներկայիս երիտասարդներին։ Մենք միշտ պետք է հպարտանանք մեր բանակով, հակառակ դեպքում մենք հպարտանալու ենք ճշնամու բանակով։ Հարցը ինչու՞ն է, նույնիսկ Արցախի պատերազմի ժամանակ առաջին կարելի էր տեսնել, որ այո, ունենալով համապատասխան գերժամանակակից զինատեսակներ, հայ խելքը, հայ հնարամտությունը թույլ էր տալիս հասնել արդյունքի այնտեղ, որտեղ ոչ մեկ չէր պատկերացնել, որ դրան կարելի է հասնել։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ունենք մի հրաշալի սերունդ, շատերս նույնիսկ զարմացել էին, որից դժգոհ էինք, որ մտածում ենք սերիալի սերունդը, կիրք չկարդացած սերունդ, ոնց որ կորած սերունդ էինք մտածում, բայց հակառակ ապացուցեցին եւ բոլորս շատ բան սովորեցինք հենց այդ տղաներից։ Մինչեւ հիմա անմոռանալի է ընդհանրենք իմ հանդիպումները դիրքերում այդ երիտասարդները, եւ մենք գալիս ենք իրենց աջակցելու, դուխտալու, այսպես ասեմ, բայց իրենք են մեզ դուխտալիս եւ այնպիսի բաներ վրա աչքեր բացեցին, որ մինչեւ հիմա իրոք ապշած եմ լավ իմաստով մեր երիտասարդությունից։ Աստված թողտա իրենք առողջ չան, փորձանք վերադառնան իրենց ընտանիքներ, բայց բարոյական ասել, որ մի քանի սերունդ մենք արդեն կարող ենք մի փոքր ավելի հանգիստ լինել իրենց համար։ Գիտեք, իհարկե վատ բան եմ ասում, բայց նաև ապրիլյան պատերազմից բավական բացի նրանց, որ զոհեր ունեցանք, ցավալի, բայց նաև օկուտներ քաղեցին, սա հազարավոր երիտասարդներին, որոնք անցան այդ պատերազմյան թողումբուհով, աչքեր բացեցին իրավիճակի վրա, ճիշտը սխալից տարբերելու եւս մեկ հնարավորություն տվեցին եւ ավելի ճիշտ գաղափարներով, ճիշտ ենթադրենք հասկացան ընկերությունը իսկական որն է, մահնու կյանքը կարողացան գնահատել, ընկերոջ աջակցությունը կարողացան գնահատել, հասկացան իսկական հրամանատարը, որնա կարողացան տարբերել կեղտ փչովի գովազդային հերոսներին իսկական հերոսներից։ Դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր գումարած դրան էլ վերազինում եղավ։ Գիտեք, մի պապս անցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմով, հասել է մինչև Պրագա, այսինքն ես շատ լավ գիտեմ դա ինչ է եւ ինչ մեծ հաղթանակ ենք մեկ տարել եւ ինչ ներդրում է ունեցել Հայաստանը հայ զինվորը Արցախցին այս պատերազմի հաղթանակի համար, մեր մարշալներին ոչ մեկ երբեք չի մոռանա, եւ շատ լավ էր, որ այդ հաղթանակած ոգին իրենք փոխանցել են նաեւ իրենց որդիներին եւ թոռներին, որոնք ինքսի հաջողությամբ Արցախում հաղթանակ տարան։ Գիտեք, Արցախի հաղթանակը շատ կարեւոր է, որովհետեւ երկար հազար տարիների ընթացքում հայերը վերջապես չկործրեցին ինչ որ բան, այլ ավելացրեցին իրենց սահմանները, եւ Շուշի ազատագրումից հետո պատերազմը դեռ երկար շարունակվեց, ցավալի կորուստներով եւ ձեռբերումով, բայց Շուշին այն բերդներ, այն պարիսներ, որը պետք է ազատագրվեր առաջինը, եւ ես դա ասում եմ նաեւ որպես մարդ, ով արմատներ ունի Շուշիից, եւ մի փոքր կարճ պատմություն պատմեմ։ Տատիկս Շուշիից արմատներ ուներ եւ մերթնդ մերթ սովետական միության ժամանակ ինքը ասում էր, որ երազում է Շուշի վրա տեսնել Հայաստանի դրոշը, եւ բոլորը զարմացած էին եւ մտածում են անհնար է, անհնար է այսպիսի բան, պետք է խորհրդային միությունը քանդվի եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք ինքը չտեսավ երագնացած անող Շուշի վրա, բայց ես հասկացա, որ անհնարին բան չկա, եւ որոշ մարդիկ ասում են, որ արևմտյան Հայաստանը հետ բերել անհնար է, ես չեմ խոսում, որովհետեւ եթե սпасել, պատրաստվել եւ հաշվարկել, երազել, այո, երազել պետք է, առանց երազանքի ոչ մի բան չի ստացվի։ Դրա համար ես մաղթում եմ մեր ժողովրդին չհուսահատվել եւ երազել եւ հասնել այդ երազանքներին, որտեղ փորձը ցույց է տալիս պատմությունը, որ ստացվում է։ Անցած տարվա ապրիլյան գործողությունների ընթացքում բավական հետաքրքիր երևույթ տեղի ունեցավ, միառիթով ասել է Տիգրան Քոչարյանը։ Կարելի է տեսնել, որ ազգը կրկին միավորվեց, մեկ բռունց դարձավ, միավորվեց մեկ խնդրի շուրջ՝ Արցախի պաշտպանությունը։ Կարելի է ասել, որ ազգային ուժգին վերազարթոնք տեղի ունեցավ, որովհետև եւ եկեղեցին, եւ կուսակցությունները կանգնեցին բանակի կողքին։ Այսպիսի վերամիավորում նս Տիգրան Քոչարյանի նույնիսկ ճշնամու համար էր անսպասելի, սակայն տեղի ունեցավ ամբողջովին հակառակը։ Դա ցույց տվեց, որ շատ կարճ ժամանակում հայ ազգը կարողանում է միավորվել եւ լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Գործառու գիտակի եւ մեդիա փորձագետի կարծիքով մարդկային ռեսուրսն ամենակարևորն է։ Իհարկե, պետք է թարմացնել նաև մեր սպառազինությունը, դարձնել ավելի ժամանակակից եւ որակյալ։ Երկրի միակ պաշտպանը սեփական բանակն է։ Մինչև պատերազմը շատերը մտածում էին, որ ներկայիս երիտասարդությունն անտարբեր սերունդ է, սակայն այդ ամենը տեղի տվեց, երբ տեսանք, թե ինչեր են անում 18-ից 20 տարեկան երիտասարդները։ Հասկացանք, որ սա ոչ թե կորած, այլ ձերկբերած սերունդ է, անկախության սերունդ, որն իրական կյանքում կարող է ազդել հասարակության ձևավորման վրա։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ահ, դուրեմ հանկարծիկն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Իսահակ և Հովսեփ իշխանների և Սարգիս և Բակոս վկաների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Գուստավ Հերցը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Սուրեն Ստեփանյանը, հայ հայտնի քանդակագործ, Էրիխ Ռեմարկը, 20-րդ դարի գերմանացի ամենահայտնի և ամենակարդացվող գրողներից մեկը, Բիլի Ուայլդերը, ցակումով ավստրիացի ամերիկացի ռեժիսոր, Ադա Յոնաթը, իսրայելցի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Կլաուս Բրանդաուերը, ավստրիացի դերասան, Նատալիա Վարլեյը, ռուսաստանցի կինոդերասանուհի, Մերիլ Սթրիփը, ամերիկացի նշանավոր դերասանուհի, Սինդի Լաուպերը, ամերիկացի փոփ երգչուհի, Դեն Բրաունը, ամերիկացի գրող, լրագրող, երաժիշտ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։